وَيَا آدَمُ اسْكُنْ أَنْتَ وَزَوْجُكَ الْجَنَّةَ فَكُلَا مِنْ حَيْثُ شِئْتُمَا وَلَا تَقْرَبَا هَٰذِهِ الشَّجَرَةَ فَتَكُونَا مِنَ الظَّالِمِينَ او اي آدم ته او ستا مېرمن دواړه په دې جنت کې اوسېږئ هر چېرته چې هر شی ستاسي زړه غواړي پرئ خو دغې ونې ته مه نږدې کېږئ که نه نو د ظالمانو څخه به وشمېرل شئ فوسوس لهما الشيطان ليبدي لهما ما وري عنهما من سوآتهما وقال ما نهاكما ربكما وقال ما نهاكما ربكما عن هذه الشجرة إلا أن تكونا ملكين أو تكونا من الخالدين بيا شيطان هاوي تيربستل تر څو چې دا غوی شرم ځای نه شي یو لبل پټ کړای شي دا غوی په وړاندې بربند شي او غو ته ویل تاسو درو چې تاسو له دې ونې سمنا کړیاس د دې باعث د دې پرته نور څه نه دي چې چیرته تاسو پریښتی نه شي یا تاسو ته د تل لپاره ژوند در په برخه نه شي وقاسمهما إني لكما لمن الناصحين او هغه قلولا قولو هاغوي تول چه زستاتي اكتناي خير غفتن كيم فدلاهما بغرور فلما ذاق الشجرة بدت لهما سوآتهما وطفقا يخصفان عليهما من ورق الجنة وناداهما ربهما ألم أنهكما عن تلكما الشجرة وأقل لكما إن الشيطان لكما عدو مبين په دې توګه یې په غولولو سره هغه دواړه قرار قرار خپلې لارې سره واړول په پای کې چې کله هغوی د هغې ونې خوند وڅکه نو د یو بل په وړاندې د هغوی فتر مات شو او هغوی د جنت په پاڼو سره د خپلو بدنونو په پټولو لاس پورې کړ په دې وخت کې چې کله د هغو رب هغوی ته غږ وکړ آیا ما تاسې له دې ونې سره نه وی منع کړي او نه مې وویل چې شیطان تاسی کارا دخمن دی قال ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين دوال ویل از نو غرابا مو پر خپل ځان ظلم وکړ اوس که تا موږ ته بخنه ونکړه او پر موږ دې رحم ونکړ نو موږ به ارومرو تباس قال اهبطوا بعضكم لبعض عدو ولكم في الأرض مستقر ومتاع إلى حين وی فرمائی لکل شئی تاسی یود بلدخ منانی او ستاسی لپارا تریویتا کلی مودی پوری پز مکا کی دوش دو زائی او دجون دو سائل دی قال فيها تحيون وفيها تموتون ومنها تخرجون او وی فرمایل باغې کې ستاسو ژوند او ستاسو مرګ دی او له هغه څخه په پای کې ستاسو راوځلای شي يا بني آدم قد أنزلنا عليكم لباسا يواري سوآتكم وريشا ولباس التقوى ذلك خير من آيات الله لعلهم يذكرون ايه دا آدم علیه الصلاة والسلام اولادی مکتاش تجامی نازل کری دی چې ستاسی د بدن سرم زاینا او پوخی او ستاسی د بدن د ساتنی او خلا وسیله هم بی او دیر غر جامه د پرهیزگاری جامه ده داد الله پاک د نښانو سره یو نښانه ده په کار ده چې خلک ورته درس واخلي یا بني آدم لا یفتننکم الشیطان کما اخرج ابویکم من الجنة ینزع عنهما لباسا كلتاهما ليريهما سوآتهما إنه يراكم هو وقبيله من حيث لا ترونهم إنا جعلنا الشياطين أولياء للذين لا يؤمنون اي بني آدمانو داسې دی نوی چې شیطان تاسی بیا همغه شان په فتنه کې اخته کړي لکه څنګه چې هغه ستاسي مور پلار د جنت نه ویستلي وي او له هغو څخه یې د هغوی جامې ویستلي وي تر څو د هغو شرمځایونه یو د بل په وړاندې لوڅ شي هغه او د هغه ملګري تاسې له یوه داسې ځای نه ویني چې د هغه ځایه تاسې هغوی نشي لیدلی موږ دا شیطان دغو خلکو سرپرستان ګرځولي دي چې ایمان نه راوړي وإذا فعلوا فاحشة قالوا وجدنا عليها آباءنا والله أمرنا بها قل إنما لا يأمر بالفحشاء أتقولون على الله ما لا تعلمون کله چې دا خلق کوم د شرم وړ کار کوي نو وایي موږ په همدې کړنلاره باندې خپل پلرونه نیکونه میندلي دي او په خپله الله پاک موږ ته د داسې چارو سرته رسولو امر کړی دی دوی ته ووایه الله پاک هیڅکله د بې حیایۍ امر نه کوي آیا تاسې د الله پاک د نوم په اخیستلو هغه خبرې کوي چې دا هغو په باب تاسې معلومات نه لري قل أمر ربي بالقسط وأقيموا وجوهكم عند كل مسجد وادعوه مخلصين له الدين كما بدأكم تعودون اي محمد دوی توايا زما ربو درشتن ولي او عدالت امر کرده او دغه حکم خدا ده چه فهر عبادت چه خپل لوری سم کئی همغه وبلی خپل دین د همغه لپاره خالص کړئ په کومه توګه چې هغه اوس پیدا کړی یاست په همدې توګه به بیا تاسی پیدا کړی شئ فریقا هدا و فریقا حق علیهم الضلاله انهم اتخذوا الشیاطین اولیاء من دون الله و یحسبون انهم یوی ڈلی تا خو هغه سمالارا خو دلی ده او پر بلی ڈلی گمراهی ثابت شوی ده ځکه چې هاغوی د خدای پاک په ځای شیطانان خپل سرپرستان نیولی دي او هاغوی انګیري چې موږ په سمالارا باندې یو يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد وكلوا واشربوا ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين اي بني آدمانو ده هر عبادت په وخت کې په خپل خلا سنگار وسئ او خری سفی او له حد تیری مکوی الله پاک لحنا تیری کون کی نخوصوی قل من حرم زینة اللہ اللتی اخرج لعباده والطیبات من الرزق قل هی للذین آمنوا فی الحیاة الدنیا خالصة یوم القیامة كذلك نفصل الآیات لقوم یعلمون اے محمد دوی ته وایه شاد الله هغه خلا حرامه کړی ده چې هغه د خپلو بندګان لپاره راویستلې وه او چا د خدای بخل شوي پاک شیاد منع کړل ووایه دا ټول شیان د دنیا په ژوندانه کې هم د ایمان راوړونکو لپاره دي او د آخرت په ورځ خو به یوازې د همدوی لپاره وي په دغه شان موږ خپلې خبرې وکانوو دهو خلق لپارا چه عالمان دي قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. اے محمد دوی ته وایه چې زما شیان حرام کړي دي، هغه خو دا دي، د بې حیایۍ چارې که ښکاره وي او که پټې، او ګناه او د حق پر خلاف تېری، او دا چې له الله سره تاسو شریک کړئ چې د هغه لپاره یې کوم سند نه دی نازل کړی، او دا چې د الله پاک په نوم داسې کومه خبره وکړي چې د هغې په باب تاسو معلومات نه لرئ چې هغه په حقیقت کې هماغه کړی ده. ولكل أمة أجل فإذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون. ده هر قوم لپاره د مهلت یوه نیټه ټاکلې ده، بیا چې کله د کوم قوم وخت او نیټه پوره کېږي او پوره یو ساعت وروسته والی او مخکې والی به هم پکې نه راځي، او دا خبره الله پاک د مخلوق پیدا کولو په پیل کې په ډاګه کار کړی و. یا بنی آدم اما یأتینکم رسل منکم یقصون علیکم آیاتی فمن اتقا و اصلح فلا خوف علیهم ولا هم یحزنون. اے بنی آدمانو په یاد ولرې، که چېرته تاسو ته پخپله له تاسو نه داسې پیغمبران راشي تاسو ته زما آیاتونه اوروي، نو څوک چې د سرغړونې څخه ډډه وکړي او خپله کنچاره سمه کړي د هغه لپاره څه ویره او کړاو نشته. والذين كذبوا بآياتنا واستكبروا عنها أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. او څوک زموږ آیاتونه دروا وګڼي او دا غو په مقابل کې په سرکشۍ لاس پورې کړي، هماغوی به دوزخیان وي، د تل لپاره به پکې استوګن وي. فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا أو كذب بآياته أولئك ينالهم نصيبهم من الكتاب حتى إذا جاءتهم رسلنا يتوفونهم قالوا أينما كنتم تدعون من دون الله قالوا ضلوا عنا وشهدوا على أنفسهم أنهم كانوا كافرين. کاره خبره ده چې دغه چا نه به بل غټ ظالم څوک وي چې سراسر د درواغو خبرې د الله پاک لوري ته منسوبې کړي یا د الله پاک رښتینې آیاتونه دروغ وګڼي، داسې خلک به د خپل تقدیر د لیکنې سره سمه خپله برخه ومومي، آن تر دې چې هغه ساعت به راشي چې کله زموږ لیږل شوې پرښتې د هغو د ساګادو اخیستلو لپاره ور ورسېږي، په هغه وخت کې به هغوی ورته پوښتنه وکړي چې را وښیي اوس چېرته دي ستاسې هغه معبودان چې تاسې هغه د خدایي په ځای بلل، هغوی به ووایي چې ټول له موږ نه ورسول، او هغوی به په خپله د ځان پر خلاف شاهدي وایي چې موږ په رښتیا سره د حق نه منکران. قال ادخلوا في أمم قد خلت من قبلكم من الجن والإنس في النار كلما دخلت أمة لعنت أختها حتى إذا اداركوا فيها جميعا قالت أخراهم لأولاهم ربنا هؤلاء أضلونا فآتهم عذابا ضعفا من النار قال لكل ضعف ولكن لا تعلمون. الله پاک به او فرمایي زئی تاسو هم هغه دوزخ ته لاړ شئ چې هغه ته له تاسې څخه مخکې د پیریانو او انسانانو تیر شوې ډلې ورغلي دي. هره ډله چې کله دوزخ ته ننوځي نو پر خپله مخکنۍ ډله باندې به دا نت ویونکي ننوځي، آن تر دې چې کله ټول هلته سره یو ځای شي نو هره وروستۍ ډله به د مخکنۍ ډلې په باب وایي چې ای پروردګاره، دا خلکو چې موږ یې بې لارې کړو نو له دې امله دوی ته دوه چنده سزا ورکړه. په ځواب کې به وویل شي د هر یوې لپاره دوه چنده سزا ده، خو تاسې نه پوهېږئ. وقالت أولاهم لأخراهم فما كان لكم علينا من فضل فذوقوا العذاب بما كنتم تكذبون. او لمرانی دلبه دوهمی دلی توایی چه که موگ دا پڑی ولو نتاسی پر موگ باندی تخ توب درلود، اوس دا خلو قلو لو پا نتیجه کی دا عذاب فند وستکی. ان الذين كذبوا بآياتنا واستكبروا عنها لا تفتح لهم ابواب السماء ولا يدخلون الجنه حتى يلج الجمل في سم الخياط وكذلك نجزي المجرمين. باور ولري شاشيز مغ اياتنا دروا جن غنلدي او دا غو په مقابل کې سرغړولې دی، دا غو لپاره به د آسمان دروازې هیڅکله پرانستل شي. جنت دا غو تک دومره ناممکن دی لکه د ستنې سپن پسې د اوښ تېرېدل دي. موږ مجرمان په همداسې مجازات محکوموو. لهم من جهنم مهاد ومن فوقهم غواش وكذلك نجزي الظالمين. دا غول لپاره به د دوزخ لاندې ستنی او د همدې دوزخ لپاسه اغوستنی وي. دا د هغه بدله چې موږ ظالمانو ته ورکوو. والذين آمنوا وعملوا الصالحات لا نكلف نفسا إلا وسعها أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون. ده دي پر خلاف کمو کسانو چه زنوك آياتونا منلی دي او غره عملونا کلی دي او پا دي باب موك هر صوف ده غد وسی پا اندازه مسئول گرزوو. اغوی جنتیان دی هل تب اغوی تل اوسیگی. ونزعنا ما فی قدورهم من غل تجری من تحتهم الانهار والحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدی لولا ان هدانا الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق ونودوا أن تلكم الجنة أورثتموها بما كنتم تعملون. دا غوب تزرينو كيچه دي يو بل پا خلاف كم خيروي آغا با موغ ايسا كرو دا غوين اللاني با ويالي بهيگي او ها غوب اوائي چه سناستاینه الله لاره ده چې هغه موږ ته دا لاره وښودله. موږ په خپله لاره نشوه میندلی. که الله پاک موږ ته لارښوونه نه وای کړې زموږ د رب لیږل شوي پیغمبران په رښتیا سره په حق راغلي وو. په هغه وخت کې به آواز وشو چې دا جنت چې تاسې دغه وارثان ګرځېدلی یاست تاسې ته د هغو عملونو په بدل کې درکړ شوی دی چې تاسې کول. ونادى أصحاب الجنة أصحاب النار أن قد وجدنا ما وعدنا ربنا حقا فهل وجدتم ما وعد ربكم حقا قالوا نعم فأذن مؤذن بينهم اللعنة الله على الظالمين. الذين يصدون عن سبيل الله ويبغونها عوجا وهم بالآخرة كافرون. بیا به دا جنتیان دوزخیانو تا آواز وکړي وبوایي هغه ټولې ژبنې بشپړې وموندلې چې زموږ پروردګار له موږ سره کړې وې. آیا تاسې هم هغه ژبنې پوره وموندلې چې ستاسې رب کړې وې؟ هغو به ځواب ورکړي هو. په دې وخت کې به یوازې یو آواز کوونکی د هغو په منځ کې نارې کړي چې د خدای پاک لعنت دې وي پر هغو ظالمانو باندې چې دا خدای پاک له لارې نه یې خلق منع کول او دا غوی کوګواله یې غوښت او د آخرت نه منکران. وبینهما حجاب وعلى الاعراف رجال يعرفون كلا بسیماهم ونادوا اصحاب الجنه ان سلام علیکم لم يدخلوها وهم يطمعون. د دې دوالو دلو ترمنځ به یو پرده وي چې د هغې د پاسه پر اعراف باندې به څنور کسان وي. دوی به هره ډله د هغې له څېرې د پیژني او د نتیان به آواز وکړي وبه وایي چې سلامتي دې وي پر تاسې. دا خرڅ به په جنت کې ننوتلي نه وي خو د هغه هیله من به وي. وَإِذَا صُرِفَتْ أَبْصَارُهُمْ تِلْقَاءَ أَصْحَابِ النَّارِ قَالُوا رَبَّنَا لَا تَجْعَلْنَا مَعَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ. او کله چې دا غوی سترګې د دوزخیانو لورې ته ورواولي نو به وایي ای پروردګاره موږ د دې ظالمانو ملګري مه کوه. ونادى أصحاب الأعراف رجالا يعرفونهم بسيماهم قالوا ما أغنى عنكم جمعكم وما كنتم تستكبرون. جابه داد أعراف خلق سوتن غط غط دوزخیان دا غوپ نکو نخانو سر او پیجنی و تا با آواز وکلی چه تاسی ولی دل نن نستاسی دل تفلی ستاسی صد در دوا کر نمو حق و سهل پکار شل چه تاسی لو سیان گنل. اولائی الذین اقسمتم لا ینالهم الله برحمه ادخلوا الجنة لا خوف عليكم ولا أنتم تحزنون. او آية دا جنتیان هماغا خلق ندی چه دا غوپ باب تاسی پا قسمونو خلولو ویل چه دیتا خوبا خدای پاک لخل رحمت تا هیچ شای هم ور نکری. نن هماغوی تا ویل شول چه ننوزی جنت تا نن با درباندی ویرا او کلاو نوی. ونادى أصحاب النار أصحاب الجنة أن أفيضوا علينا من الماء أو مما رزقكم الله قالوا إن الله حرمهما على الكافرين. أو دوزخيان به جنتيان آواز وكري چه لگو غندی او به پر موږ باندې را توی کلی یا لحق روزی چه چه اللہ تاشتا در کرده یو ترا او غرزوی. آغوی با زواب ورکی چه اللہ پاک دا دوارش دا حق من کرانو باندی حرام کری دی. الَّذِينَ اتَّخَذُوا دِينَهُمْ لَهْوًا وَلَعِبًا وَغَرَّتْهُمُ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا بل يوم ننساهم كما نسوا لقاء يومهم هذا وما كانوا بآياتنا يجحدون. آغوی خپل دین لوبه او ساعتری ګرځولې وو او د دنیا ژوند هغوی غولولو. الله پاک فرمایي چې نن د موږ هم هاغوی تامغ شان هیر کلو لکت سنگا چی آغوی ده دیو رزی پیوستون هیر کلو آوز نبل آیتون سی انکار کلو وَلَقَدْ جِئْنَاهُمْ بِكِتَابٍ فَصَّلْنَاهُ عَلَى عِلْمٍ هُدًى وَرَحْمَةً لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ موږ دغو خلکو ته د یو داسې کتاب سره راغلی چې هغه مو د علم په اساس تشریح کړی دی د ایمان راوړونکو لپاره هدایت او رحمت دی. هل ينظرون الا تأويله يوم يأتي تأويله يقول الذين نسوه من قبل قد جاءت رسل ربنا بالحق فهل لنا من شفعاء فيشفعوا لنا أو نرد فنعمل غير الذي كنا نعمل قد خسروا أنفسهم وضل عنهم ما كانوا يفترون. اوس نو آر لدې پرته کومې بلې خبرې ته سترګې په لار دي چې هغه خو بس سره مخامخ چې دا کتاب د هغې خبر ورکوي په کومه ورځ چې لا خو بس سره مخامخ شي نو چا چې مخکې هغه له یاده ویستلی وو هماغه خلک به ووایي چې په رښتیا سره زموږ د پروردګار پیغمبران له حق سره راغلي وو نو آیا اوس به زموږ لپاره کوم سپارښګر وي چې زموږ په باب سپارښ وکړي یا موږ دوهم ځل بېرته ولیږل شو تر څو دغه څه په ځای چې موږ پخوا کول اوس په بل ډول کار وکړو هغوی په خپل ځانونه زیانمن کړل او کوم درواغ چې هغوی تړل هغه ټول ورته ورک شول. إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش يغشي الليل النهار يطلبه حثيثا والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره ألا له الخلق والأمر تبارك الله رب العالمين. په حقیقت کې ستاسو رب همغه الله دی چې هغه آسمانونه او ځمکه په شپږ ورځو کې پیدا کړل بیا یې د خپلې بادشاهۍ پر تخت باندې جلوګر شو شپه په ورځې باندې خوروي او بیا ورځ په شپې پسې په منډه راځي مر او سپوږمۍ او ستوري پیدا کړل ټول دغه د امر تابع دي خبردار اوسئ د همغه استونه او د همغه حکومت دی الله پاک د ډیر برکت څښتن دی ټولو نړیو مالک او پروردګار دی. ادعوا ربكم تضرعا وخفيه انه لا يحب المعتدين. پل رب او بلی پزاریو او پپتا دا یقینی دا چی اغا لحدا تیری کون کی نخو خوی. ولا تفتدو فی الارض بعد اصلاحها ودعوه خوفا و طمعا ان رحمت الله قریب من المحسنین. پز مکا کی فساد مراولا لوی چکلا پاغی کی اصلاحات راغلی دی او همغا خدای پاک لویری او منت سرو بلی پا یقینی تو گا دا اللہ پاک رحمت نیکو کارانو تا نجدی دی. وَهُوَ الَّذِي يُوْتِلُ الْرِيَاحَ بُسْرًا بَيْنَ يَدَيْ رَحْمَتِهِ حَتَّى إِذَا أَقَلَّتْ سَحَابًا ثِقَالًا سُقْنَاهُ لِبَلَدٍ مَّيِّتٍ فَأَنزَلْنَا بِهِ الْمَاءَ فَأَخْرَجْنَا بِهِ مِن كُلِّ الثَّمَرَاتِ كَذَلِكَ نُخْرِجُ الْمَوْتَى لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ. او همغه دا الله پاک زاده چې بادونه د خپل رحمت مخک مخکی زیره ورکون کیږي. بیا چې کله غویل او بوسه در دې شوی ریزی روال وزی، نو هغه د کومې بړې ځمکې په لوري خوځوي او هلته د باران پورولو د همغې مړې ځمکې څخه رنګارنګ میوې راباسي. وګورئ، په دې موږ مړې د مرګ له حالت نه راباسو. په کار ده چې تاسې له دې کتنې څخه درس واخلئ. والبلد الطيب يخرج نباته بإذن ربه والذي خبث لا يخرج إلا نكدا كذلك نصرف الآيات لقوم يشكرون. کومه ځمکه چې ښه وي هغه د خپل پروردګار په امر سره ښې میوې دادې راوړي، او کومه کرونده چې دا کار وي دا غیصه د بابیزه حاصلاتو نه پرته نور څه نه راوځي. په دې توګه موږ د هغو خلکو لپاره بیا بیا نښاني وړاندې کوو چې شکر ویستونکي دي. لقد أرسلنا نوحا إلى قومه فقال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره إني أخاف عليكم عذاب يوم عظيم. موږ نوح علیه الصلاة والسلام ته د هغه د قوم لورې ته ولېږه. هغه وویل ای زما قومه، د الله پاک بندګي وکړئ، د هغه پرته ستاسې هیڅ بل خدای نشته، زه پر تاسې باندې د یوې هیبتناکې ورځې د عذابه ویرېږم. قال الملأ من قومه انا لنراك في ضلال مبين. دا غد قوم اشرانو ځواب ورکړ، موږ ته خو داسې ښکاري چې ته په څرګنده ګمراهۍ کې اخته یې. قال يا قوم ليس بي ضلاله ولكني رسول من رب العالمين. اي زما قومه، زه په کومه ګمراهۍ کې نه یم اخته شوی، بلکې زه د رب العالمین پیغمبر یم. أبلغكم رسالات ربي وأنصح لكم وأعلم من الله ما لا تعلمون. تاسيتا دخل رب پیغامون رسوم، ستاسي خير غفتون كيم، او ماتا دا الله فاق للوري دغس معلومات راكل شوي كي تاسيتا ندي معلوم. أواجلتم أن جاء ذكر من ربكم على رجل منكم لينذركم ولتتقوا ولعلكم ترحمون. آیا تاسی په دې خبره حیران شوی چې تاسی ته په خپله ستاسی د قوم نه د یو سړي په وسیله ستاسی د رب یادونه راغله تر څو چې ستاسی پاملرنه راواړوي، او تاسی د انحراف نه ځان وژغورئ او پر تاسی رحم وشي. فكذبوه فأنجيناه والذين معه في الفلك وأغرقنا الذين كذبوا بآياتنا إنهم كانوا قوما عمين. وهاوی هغه دروغجن وګانه، په پای کې موږ هغه او د غمل ګرو ته په یوه بیړۍ کې نجات ورکړ، او هغه خلک مو غرق کړل چې هغوی زموږ آیاتونه درواغ ګڼلي وو. په باوري توګه هغوی لوند قوم وو. وإلى عاد أخاهم هودا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره أفلا تتقون. او دا جانو لورته موږ داغه ورور هود ولېږه. هغه وویل ای زما قومه، د الله پاک بندگی وکړئ، دغه پرته ستاسې هیڅ بل کوم خدای نشته، نو آیا تاسې به د انحراف نه په ډډه نشئ؟ قال الملأ الذين كفروا من قومه إنا لنراك في سفاهة وإنا لنظنك ظنك من الكاذبين داغه د قوم مشران چې داغه د خبرې لمنلو ته انکار کاوه په جواب کې ویل موږ خو تا په ناپوهې کې اخته ګڼو او زموږ دا ګمان دی چې ته درواغجن یې. قال يا قوم ليس بي سفاهة ولكني رسول من رب العالمين. هغه وویل ای زما قومه زه په ناپوهۍ کې اخته نه یم بلکې زه د رب العالمین پیغمبر یم. ابلغكم رسالات ربي وانا لكم ناصح امين تاسو ته د خپل رب پیغامونه رسوم او ستاسو خواخوږی یم چې ډاډه یې نه ورباندې کېدای شي. أوعجبتم أن جاءكم ذكر من ربكم على رجل منكم لينذركم واذكروا إذ جعلكم خلفاء من بعد قوم نوح وزادكم في الخلق بسطة فاذكروا آلاء الله لعلكم تفلحون. آیا تاسې په دې خبره په حیرانتیا کې ولوېدئ چې تاسې ته په خپله ستاسې د قوم د یوه سړي په وسیله ستاسې د رب یادونه راغله تر څو چې هغه ستاسې متوجه کړي. مه هېروئ چې ستاسې رب د نوح علیه الصلوة والسلام د قوم نه وروسته تاسې د هغه په ځای کېنولئ او تاسې ښه پیاوړي کړئ نو د خدای پاک د قدرت ځلاوي په یاد ولرئ هیله ده چې عمر اغېږي. قالوا اجئتنا لنعبد الله وحده ونذر ما كان يعبد آباؤنا فأتنا بما تعدنا إن كنت من الصادقين. هغوی ځواب ورکړ آیا ته د دې لپاره موږ ته راغلی چې موږ یوازې د الله پاک عبادت وکړو او هغه پرېږدو چې زموږ پلرونو نیکونو د هغو عبادت کړی دی؟ ښه نو راوله هغه عذاب چې ته موږ ته د هغه اختار راکوي که ته رښتونه یې. قال قد وقع عليكم من ربكم رجس وغضب أتجادلونني في أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم ما نزل الله بها من سلطان فانتظروا إني من المنتظرين. أغوين تاسی در رب نفهین در باندی پریوز او ده غذب در باندی او غرده ده. آیا تاسی لما سره فهو نمونو شخری کوي چه تاسی او ستاسی فلردو او نکنو ایخی دی چه ده غول پاره الله پاک کم سند نده نازل کرده. خانو تاسی هم منتظر وسی او زبا هم ده تاسی سره انتظار کوم. فأنجيناه والذين معه برحمة منا وقطعنا دابر الذين كذبوا بآياتنا وما كانوا مؤمنين. فبايكي مكتبخل مهرباني سرى هود عليه الصلاة والسلام او دغه ملګری وزغورل او دغه خلکو مسته ویستله چې زموږ آیتونه یې درواغ غنلي وو او نو ایمان راوړونکي. وإلى ثمود أخاهم صالحا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره قد جاءتكم بينة من ربكم هذه ناقة الله لكم آية فذروها تأكل في أرض الله ولا تمسوها بسوء فيأخذكم عذاب أليم. او سمودیانو ته موږ د هغه ورور صالح علیه الصلاه والسلام ولیک هغه وویل ایما دا الله پاک بندگی وکړی داغه پرته ستاسو هیڅ بل خدای نشته تاسو ته ستاسو د رب روخانه دلیل راغلی دی دا الله پاک دا وکه ستاسو لپاره دیوی نخالی په توګه ده نو هغه پریږدی چې د خدای پاک په ځمکه کې وڅري هغې ته په کوم ناوړه قصد لاس مو وروړی که نه نو یو دردناک عذاب تاسی ونیسی. واذکروا اذ جعلکم خلفاء من بعد عاد وبوأکم فی الارض تتخذون من سهولها قصورا وتنحتون الجبال بیوتا فاذکروا آلاء الله ولا تعثوا في الارض مفسدين. هغه وخت در پزړه کې چې کله الله پاک د عاد له قوم نه ورسته تاسو دا غوی په ځای کې نه ولې او تاسو ته په ځمکه کې دا مقام در په برخه کړ چې نن تاسو دا غي په هوارو میدانونو کې لړې مانی جوړوي او دا غي غرونه د کورونو په شکل توګي نو دا غد قدرت د ظلاوت غافل کیږي مې او په ځمکه کې فساد مراولاړوي. قال الملأ الذين استكبروا من قومه للذين استضعفوا لمن آمن منهم أتعلمون أن صالحا مرسل من ربه قالوا إنا بما أرسل به مؤمنون. دهغا دقوم او دې تکبرې غره کړو د ټیټه طبقې هو خلکو ته چې ایمان یې راوړی وای آیا تاسو پر احتیا سره پدې پوهیږئ چې صالح علیه الصلاۃ والسلام د خپل رب پیغمبر دی؟ هغه ځواب ورکړ پدې کې شک نشته چې د کوم پیغام سره چې هغه لګل شوی دی موږ هغه منو.